NOS-journaal. Bij Israëlische aanval op 3 plaatsen in de Gazastrook zijn 50 Palestijnen gedood. Die informatie komt van het ministerie van Volksgezondheid van Gaza, dat door Hamas wordt gecontroleerd. De Palestijnse Rode Halve Maan meldt dat 10 mensen zijn gedood en 12 gewond zijn geraakt bij een aanval in de buurt van een ziekenhuis in Khan Yunis. In Duitsland is er veel meer overlast door het hoge water dan in Nederland. In de deelstaat Neder-Saxen zijn duizenden brandweermensen en vrijwilligers bezig met de aanleg van nooddijken. In een aantal Duitse steden worden mensen geëvacueerd. Zoals in Bremen, in die stad, is het water op sommige plaatsen tot een halve meter gestegen. Apothekers maken zich grote zorgen over het tekort aan 4 antibiotica. Dat tekort betekent dat er bijvoorbeeld medicijnen geïmporteerd moeten worden. Dat duurt lang en het is duurder. Man uit Letland is opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man in Leidschendam. Die werd vorige week doodgevonden in een park. Het slachtoffer is een Poolse man van 39. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Martijn de Greven. Goedemorgen. Voor de gast tegenover mij en voor Brussel in het algemeen wordt 2024 het komende jaar een uitzonderlijk spannend jaar. We koersen af op de Europese verkiezingen in juni, maar misschien nog belangrijker, in november kan Donald Trump, jawel, hij kan herkozen gaan worden. Hij staat in alle swing states, staat hij voor. En ondertussen steven een eigen land af op een kabinet dat waarschijnlijk protectionistische afslag zal gaan nemen. Wat betekent dit voor de Nederlandse positie in Brussel en voor onze bedrijven? Dat en meer bespreek ik met Wieland Kwaadvlieg. Hij is de permanent vertegenwoordiger van de werkgeversvereniging VNO-NCW en MKB Nederland, standplaats Brussel. Meneer Kwaadvlieg, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ken u al een tijdje. U zit al een tijdje daar, 8 jaar in Brussel. Uw hele leven is in het teken van het vertegenwoordigen van het Nederlandse bedrijfsleven. Is het wellicht het spannendste jaar uit uw carrière wat voor u ligt? Nou, het is in elk geval een heel spannend jaar. Ja, dat is zeker. Je ziet eigenlijk, ik zit nu 8 jaar in Brussel. En je ziet in die tijd dat de driehoek VS, China, VS en de positie. VS, China, EU. En de positie van de EU daarin, dat die steeds belangrijker wordt. Omdat de machtsverhoudingen in de wereld constant aan het verschuiven zijn. Niet alleen economisch, maar ook politiek en strategisch. En die EU is voor ons ongelooflijk belangrijk. Dus de positie van die EU en die driehoek is voor ons ook enorm belangrijk. Wat is het belang van de EU? Op de eerste plaats, door de EU kan Nederland in de wereld een rol spelen. Want de EU heeft een kritieke massa, waardoor je bij klimaatonderhandelingen, bij handelsbesprekingen, bij een Oekraïne-crisis heb je een stem. Het tweede punt is de EU een organisatie, een internationale organisatie die staat voor een open maatschappijmodel. Wij geloven in de waarde van democratie, mensenrechten, rechtsstaat, sociale markteconomie. De EU verzekert die, versterkt die. En op de derde plaats is de EU een organisatie die wetgeving mogelijk maakt op het niveau waar het nodig is. Als je praat over klimaatwetgeving, digitale wetgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat moet je niet op nationaal niveau doen. Dat heeft geen effect, dat moet je op een groter niveau doen. Dus de EU is heel belangrijk voor ons. Het is volgens velen te weinig of zelfs bijna helemaal niet over Europa gaan tijdens deze verkiezing in Nederland. Welk onderwerp op welke wijze had volgens u echt besproken moeten worden in de afgelopen verkiezingen? Nou, ik denk dat de kern van de vraag op dit moment voor Europa vanuit werkgeversperspectief is: wat is de concurrentiepositie, de concurrentiekracht van het Europese bedrijfsleven in de wereld? En dat is niet alleen economisch van belang, maar dat is ook politiek van belang. Want uiteindelijk is het de concurrentiepositie, het verdienmodel van Europa, dat het mogelijk maakt om energiekosten, klimaatkosten, sociale uitgaven, om die te financieren. Wieland Kwaadvlieg, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Even die driehoek even erbij weer halen. We zijn toch een beetje opgeschrikt. We hebben onszelf naïef genoemd. We hebben te lang niet gezien wat er om ons heen gebeurde. In dat krachtenveld, China, Amerika, wij daartussenin met de EU. We zijn bezig gegaan aan een inhaalslag. Wat is de tussenstand? Ik denk dat we goed op weg zijn. In elk geval het besef dat dat Europa moet werken aan zijn wat dan heet strategische autonomie. Volledig aanwezig is nu. Wat houdt die strategische autonomie in? Dat je zelf je toekomst kunt bepalen. En daar is heel veel voor nodig. Daar moet je op technologisch gebied moet je bij de grote horen. Maar je moet ook bijvoorbeeld een defensieindustrie hebben die zijn eigen broek kan ophouden en die kan helpen om de Europese broek op te houden. Je moet minder afhankelijk zijn van grondstoffen, bijvoorbeeld van energie, die van elders in de wereld komen. Dus er is eigenlijk op een heel breed scala van beleidsvelden is actie nodig. De EU is goed op weg, in elk geval bij het inzien wat er moet gebeuren, maar er moet nog veel meer gaan gebeuren. En ik denk dat daar ook die verkiezingen volgend jaar over gaan. Hè. In juni hebben we verkiezingen voor het Europees Parlement. Komt er ook een nieuwe commissie. Die moeten een nieuw beleid voor 5 jaar gaan uitstippelen. En daar moeten we nu over denken wat daarin moet zitten. In die driehoek is er ook iets anders spannends aan de hand. Namelijk dat een aantal landen, autocratisch, dictaturen zo u wil, zich aan het verenigen zijn en de kracht aan het bundelen zijn. Ja, nou, ik zei daarnet, Europa staat ook voor een open maatschappijmodel, hè, waarin je vrijheid hebt, waarin je ontwikkelingsmogelijkheden hebt. Er is een toenemend aantal landen in de wereld wat er echt anders over denkt. Hè. Denk aan China, denk aan Rusland, denk aan Saoedi-Arabië of Iran. En die landen vinden elkaar steeds beter om waar ze kunnen samen een front te maken tegen Europa. En dat is verontrustend. En dat is ook een extra factor waarom Europa dus sterk moet staan in die wereld. Hoe zien we dit effect terug? Nou, je ziet dat bijvoorbeeld doordat die landen zich aaneensluiten en in het kader van de Oekraïne-crisis niet meegaan in de Europese visie op wat er gebeurt en wat er verder zou moeten gebeuren. Je ziet het ook in de manier waarop ze tegen klimaatonderhandelingen aankijken. Je ziet het in de manier waarop ze tegen de vrije internationale handel aankijken. Dus je ziet het op allerlei verschillende terreinen. Mijn vraag was, wat is de tussenstand? Zijn we aan het inlopen? Of liggen we nog steeds achter? We liggen zeker achter, maar Europa heeft een enorm potentieel. Een enorm potentieel in mensen, in technologie. Ja. Dus er is een hele hoop wat we kunnen doen als we eraan werken. Ik heb daar toch het beeld bij, en ik laat me graag door u corrigeren. Gek genoeg, zo'n dictatuur, als het als een besluitvaardigheid gaat, ze kunnen toch vaak wat meer snelheid maken. Als wij nog zitten te vergaderen in Brussel, hebben ze in een gemiddelde dictatuur al 3 besluiten genomen. Ja, maar dat zijn niet altijd de goede besluiten. En je moet ook wel zien dat Europa op het moment dat het echt moet, hè, bij een COVID-crisis, bij een Oekraïne-crisis, eigenlijk behoorlijk snel kan reageren. Omdat je met die 27 landen die nu in de EU zitten, je hebt institutionele structuren, je hebt overlegmodellen waardoor je heel snel samen kunt komen en ook besluiten kunt nemen. Dus eigenlijk kun je misschien wel de stelling aan dat je zegt, die crisis hebben eigenlijk Europa goed gedaan. Als het gaat om besluitvaardigheid, snel met elkaar de juiste dingen bepalen. Ja, ik denk dat het te veel is om te zeggen dat ze Europa goed hebben gedaan. Maar het is zeker dat het functioneren van Europa versterkt is door de crisis. Ook omdat men beseft hoezeer je Europa nodig hebt. Daarnaast zijn er natuurlijk hele negatieve effecten van de crisis die Europa beslist geen goed hebben gedaan. Hè? Ik wil een paar punten met u doornemen. Eén daarvan is bijvoorbeeld, als het gaat om kennismigratie. Mensen met bepaalde kennis die we niet hier voorradig hebben, dan kom je al vrij snel het zuiden des lands uit. Brainport Eindhoven, denk aan de grote bedrijven als ASML. Die expatregelingen, die willen ze, onder andere Pieter Omtzigt van NSC, aan banden leggen. Ook de instroom van buitenlandse studenten. Wat betekent dat voor uw werkzaamheden? Nou ja, kennismigratie is nodig. We hebben, ik had het even eerder over het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Daar heb je een hoogtechnologische industrie voor nodig en daar heb je kennismigranten voor nodig. We hebben gewoon op dit moment in Nederland en zelfs in Europa te weinig mensen die het kennisniveau hebben om die industrieën in de top van de wereld te laten behoren. Dus je moet mensen hier naartoe laten komen en die moet je ook een aantrekkelijke omgeving geven, want zo'n kennismigrant, als die met zijn familie gaat verhuizen, nou, dat betekent een enorme ingreep. En dat betekent ook dat er financieel voor die mensen iets tegenover moet staan om het interessant te maken om het te doen. Ja. En dat komt uiteindelijk ons weer ten goede als Nederlandse economie. Ik vond een aardig feitje even. Nederland heeft de afgelopen tijd kleine of geen groei. Maar in de regio Eindhoven-Brainport is die 2,5% die groei. En de afgelopen 10 jaar is deze regio economisch 2 keer zo hard gegroeid als het Nederlands gemiddelde. Ja, ik denk dat dat sprekende cijfers zijn om aan te tonen hoe belangrijk die hoogwaardige industrie voor Nederland is en voor Europa is. Ja. En dus hoe belangrijk die kennismigranten zijn. Maar wij zijn in Nederland, hebben wij net een verkiezing gehad. En ja, hartstikke leuk die expats. Die zullen ongetwijfeld economisch leuk zijn, maar die gaan ook een huis bewonen. En daar hebben we er tekort van. Ja, dat zijn natuurlijk een aantal factoren waar we nu tegenaan lopen. Maar de oplossing is denk ik niet om te zorgen dat die kennismigranten niet meer komen. Maar de oplossing is om te zorgen dat er huizen komen. Ja, maar het is wel nu even deze volgorde. Eerst even de huizen en daarna maken we weer ruimte. Ik denk dat je niet kunt zeggen, nou, we zetten op dit moment maar even de economie stil totdat er weer huizen zijn. Zo functioneert het niet. En ik denk ook dat als je het hebt over de positie van Europa en de wereld, de wereld gaat door. Dus als wij als Europa of als Nederland zeggen even op de pauzeknop, dat betekent niet dat we later gewoon weer op hetzelfde niveau mee kunnen doen. Een van de spannendste onderwerpen is toch wel de industriepolitiek. De groene industriepolitiek. We hebben de Green Deal gehad van Timmermans, maar het gaat veel verder. We hebben in Amerika is de Inflation Act, wat eigenlijk een heel raar begrip titel is. Want het is helemaal geen tegen inflatie pact. Het is gewoon keiharde staatssteun met heel veel miljarden subsidie. Ja. Daar hebben wij weer een tegenantwoord op gegeven. Maar voordat je het weet, ben je met onze vrienden aan de andere kant van de oceaan in een of andere hele gekke strijd verwikkeld. Ja, nee, je ziet, dat is eigenlijk een van de dingen die je in de wereldeconomie ziet. We hebben jarenlang een op regels gebaseerd internationaal systeem gehad voor de handel, waarbij de markt voorop stond en de politiek zich eigenlijk een beetje koest hield, een beetje op de achtergrond. Op dit moment zie je dat in de wereldeconomie, in de internationale handel, de geopolitiek overal een rol speelt. En dat betekent dat die markt anders en soms niet goed functioneert. En dat betekent dat je waar nodig moet kunnen inspringen. En dat betekent dus ook dat er wel vormen van staatssteun nodig zijn. Nou is die staatssteun, die heeft zijn voordelen, maar die kan ook grote nadelen hebben. Ja. Want je kunt de concurrentieverhoudingen aanzienlijk verstoren. En je ziet bijvoorbeeld in Europa dat in de afgelopen jaren er staatssteun is gegeven op grote schaal, maar dat 50% daarvan naar de Duitse economie is gegaan, 25% naar de Franse economie, 15% naar Italië, en dan blijft er nog 10% over voor de rest. Ja. En dat is natuurlijk niet goed, dus daar moet je beleid op hebben. Maar wij hebben daar een best vreemde positie, nemen wij daarin. Nou, kijk, Nederland heeft altijd, en met hele goede gronden, gezegd, nou, die markt, die Europese markt, die gelijke concurrentievoorwaarden zijn ontzettend belangrijk. Je ziet dat die in de afgelopen jaren echt verstoord zijn. We zien ook in onze ledenkring een verandering in denken. Hè. Toen de COVID-crisis kwam, was er heel veel steun in onze ledenkring ook om steun te krijgen. Maar toen de energiecrisis kwam en men zag hoezeer andere landen veel meer steunden dan wij konden steunen, toen zag je eigenlijk dat men opnieuw besefte hoe belangrijk die Europese regels zijn en dat die niets voor niets waren ingevoerd. He, Europese regels. We zijn aan het draaien. We zijn aan het draaien. Tegelijkertijd zeggen we ja, maar de wereld is wel veranderd. Dus je moet niet terug naar het oude model van helemaal geen staatssteun. Maar je moet kijken, als er staatssteun is, hoe kun je die dan het beste verlenen? Dat is niet door productie te steunen, maar wel om innovatie te steunen en productontwikkeling te steunen. He, dus zeg maar, je moet zorgen dat de bedrijven. Maar de grote vraag is, willen we dat door de Europese Commissie laten doen? Ja. Waardoor ook de kleinere landen mee kunnen dingen naar de pot met geld? Of willen we dat lekker vanuit ons eigen Nederland zelf met wat meer ruimte doen? Nou, we hebben dus de recente ervaring dat als we dat lekker zelf willen doen, dat we dan het onderspit delven. Ja. Omdat Duitsland en Frankrijk gewoon veel diepere zakken hebben, veel meer geld hebben. Dus je moet naar een Europees systeem met Europese regels, waarin je onder objectieve voorwaarden, economisch verantwoorde voorwaarden, dat steun geeft. Ons oude standpunt dus even voor de draai. Heeft natuurlijk ook een geschiedenis. We hebben hier natuurlijk onze economie enorm op kunnen laten stijgen, juist door allerlei fiscale vriendelijkheden. Met rulings, met sommige bedrijven maakten we aparte belastingafspraken. Je kon hier een postbus kon je in Amstelveen laten openen om je bedrijf hier te positioneren. Met allerlei fiscale vriendelijkheden. Dus wij moeten eigenlijk misschien een beetje van onze verslaving af. Nou, we hebben natuurlijk, dat klopt, een tijd lang een heel gunstig fiscaal klimaat gehad. Dat is heel erg aan het veranderen, al jaren. Met name ook omdat de OESO nieuwe regels heeft ingevoerd. Omdat de OESO zag dat de belastingverdeling over de wereld eigenlijk niet was wat die zou moeten zijn. Dus dat beleid is veranderd. Het Nederlandse klimaat is ook echt substantieel veranderd wat dat betreft. Brievenbusfirma's bestaan niet meer. Dus wat dat betreft is er een verandering gaande. En we moeten kijken wat er nu verder moet gebeuren. Er waren veel mensen die spraken ook de angst uit nadat Unilever en Shell naar Engeland verkasten, dat dat het begin van een exodus zou zijn. Dat is in die zin niet helemaal uitgekomen, maar die angst voor die exodus, bijvoorbeeld ook naar een land als Amerika, is nog steeds aanwezig. Nou, het is niet alleen Unilever en Shell. Hè. Je ziet ook dat Aegon, dat DSM, dat Relix hun hoofdkwartier hebben verplaatst. Dus er is wel iets aan de hand. Dat heeft ook te maken met de politieke waardering van het bedrijfsleven op dit moment in Nederland. Dus er is iets aan de hand. En dat is versterkt door die Inflation Reduction Act in Amerika. En daar zie je eigenlijk dat een aantal analisten ook in Brussel zeggen, nou, dat valt eigenlijk reuze mee. Maar wat wij zien, de geluiden die wij uit onze ledenkring krijgen, is dat gewoon investeringsbeslissingen genomen worden, mede op basis van die Inflation Reduction Act. Er zijn investeringen die nu in Amerika gebeuren en niet hier vanwege die act. En dat betekent, daar moet je wel een antwoord op hebben. Hebben we dat antwoord? Daar zijn we mee bezig, daar is de EU mee bezig. De EU heeft dus in eerste instantie die staatszin vrijgegeven. De EU heeft ook bijvoorbeeld een wat dan heet een Net Zero Industry Act. Er is dus een speciale subsidiemogelijkheid in de EU voor alle industrie die duurzame energie ontwikkelt, netwerken aanlegt, technologie ontwikkelt. Dus er is een gedeeltelijk antwoord. Je ziet ook dat er in Europa nu een Chips Act is, waarbij dus de chipsindustrie zowel de productiecapaciteit als de R&D-capaciteit extra subsidie krijgt. Maar ik denk dat we een meer overkoepelend model moeten hebben in Europa van hoe we de industrie via steun waar nodig en via objectieve criteria verder kunnen ontwikkelen, zodat we die concurrentiestrijd met de rest van de wereld volhouden. Ja. Maar je voert dan eigenlijk een concurrentiestrijd met middelen die je eigenlijk qua open economie niet zou willen. Dat klopt, maar die open economie is dus in een hele nieuwe wereldsituatie. Wij hadden vroeger zeg 10, 15, 20 jaar geleden en verder, we hadden die op regels gebaseerde internationale handel, waarin die open economie prachtig kon gedijen. Maar we zitten nu in een wereldeconomie waar de geopolitiek overal zand tussen de raderen strooit, en daar moet je een antwoord op hebben. Dus het idee van we kunnen alleen nog maar die openheid zoals in de goede oude tijd bevorderen, die realiteit is er niet meer. Tegelijkertijd moet je wel, waar het kan, moet je natuurlijk die openheid handhaven. Er zijn heel veel landen in de wereld, buiten die autocratieën waar we het net over hadden, heel veel landen in de wereld die prima een open handel willen hebben. Daar moeten we dus partnerschappen mee afsluiten. Daar moeten we anders akkoorden mee afsluiten. Maar u spreekt, want u bent ook het aanspreekpunt voor het grote bedrijfsleven en ook het MKB dus. Dus als ze iets willen in Brussel, dan komen ze vrij gauw bij uw kantoor, komen ze uit. We hebben een paar CEO's gehad. Boskalis kan ik me herinneren, die toch zeiden, nou moeten we wel even gaan opletten, want als dit zo doorgaat, dan ga ik echt overwegen om mijn multinationale bedrijf naar het buitenland te zetten. Hoe zou u op dit moment, loopt dat op? Als u mensen spreekt uit het bedrijfsleven, als bedrijfsleven, zijn ze echt druk bezig met het oriënteren om eventueel fabrieken te verplaatsen? Kijk, Europa is ontzettend belangrijk, maar Europa is niet volmaakt. Er zijn allerlei dingen op dit moment in Europa die niet goed gaan. Je ziet dat de rechtsstaat onder druk staat en dat er eigenlijk geen krachtig antwoord van Brussel is. Je ziet dat de administratieve lasten enorm toenemen. Je ziet dat de begrotingsregels die hard zijn eigenlijk niet goed genoeg gehandhaafd worden. Dus er zijn allerlei dingen waar Europa echt moet verbeteren. En ik denk dat wij in het bedrijfsleven zien dat onze leden aan de ene kant vierkant achter Europa staan, omdat het vanwege allerlei redenen ongelooflijk belangrijk is. En dan noem ik ook de interne markt, die natuurlijk zo enorm belangrijk is voor zoveel bedrijven, groot en klein. Maar tegelijkertijd zie je een oplopende onrust over bijvoorbeeld de administratieve lasten. We hebben in de bijna afgelopen commissie een enorme toename van wetgeving gehad, met allerlei rapportageverplichtingen over duurzaamheid, met Ik wil er even naartoe. Die zorgen begrijp ik, en ook de irritatie daarvan. Maar hoeveel bedrijven zijn nu echt serieus bezig om eventueel te verplaatsen? Dus ik las bijvoorbeeld dat Tesla had overwogen om hier een fabriek te zetten. Gaat niet door. Dat is even dan deze kant op. De ASML van deze wereld. Fantastisch groot bedrijf. Trots van Nederland. Moet ook nu nadenken. Waar zet ik mijn volgende fabriek neer? Kan ik de mensen vinden om dit werk te verrichten? Dus hoeveel van die bedrijven onder nabij maken zich echt klaar of overwegen een stap naar buiten te maken? Deze dilemma's, deze keuzes zijn niet nieuw. Dat zie je door de jaren heen. Dat speelde 10 en 15 jaar geleden ook. Op het moment dat een bedrijf een grote investering doet, dan is bij internationale bedrijven gaat het vaak om de vraag: doe je dat in Amerika, doe je dat in Azië, doe je dat in Europa? En als Europa is, dan is de vraag: waar in Europa? Zet je die in Praag neer? Of zet je die in Eindhoven neer? Of zet je die in Lissabon neer? En hoe aantrekkelijk zijn wij nou als Nederland van die 27 lidstaten? Wij zijn nog altijd een heel aantrekkelijk land met heel veel mogelijkheden. Maar we hebben tegelijkertijd een vestigingsklimaat wat op allerlei manieren wel onder druk staat. Het is versoberd. Er zijn allerlei belastingmaatregelen genomen, ook recent, die echt niet gunstig zijn. Neem bijvoorbeeld de belasting die nu op de inkoop van eigen aandelen is gekomen. Dat is gewoon voor grote bedrijven een factor, niet de enige, maar zeker een factor die meespeelt als je een investeringsbeslissing neemt. Dus je moet als Nederlandse politiek en als Europese politiek heel goed nadenken, als jij bepaalde bedrijven in je grenzen wil houden, als jij die concurrentiepositie krachtig wil hebben, als je dat verdienvermogen wil hebben, ja, dan zul je ook moeten kijken wat die bedrijven nodig hebben. Want die bedrijven, dat zijn vaak hele klinische beslissingen. Je zet alles op een rij, ja, en dan gaat het naar X of gaat het naar Y. Ja, maar dan gaat het toch vaak om de getalletjes gewoon? Het gaat in heel belangrijke mate om de getallen. Ja. Niet alleen, maar wel ook. In hoeverre is Engeland, want dat wilde toch als een soort Singapore, Hongkong aan de Noordzee manifesteren nu. Daar wilden ze onder een van de redenen om uit die EU te stappen. Dus die hebben in feite de ruimte om fiscaal zeer concurrerend met Europa te gaan. Het gaat daar economisch nu niet zo goed, maar die ruimte die hebben ze. Verwacht u in die zin dat de aantrekkingskracht van Engeland groot zou worden ook de komende jaren en misschien wel in navolging van de Shells en de Unilever er meer gaan volgen? Kijk, de economische situatie in Engeland, u noemde het zelf ook al, is eigenlijk vrij treurig en in belangrijke mate als gevolg van Brexit. Brexit is gewoon een enorme klap geweest voor die economie daar. Dat proberen ze op allerlei manieren te verdoezelen, maar het is gewoon zo. Ik denk dat een van de krachtigste vestigingsfactoren voor Nederland is dat we lid zijn van de EU en van de interne markt van de EU. Engeland, het Verenigd Koninkrijk, realiseert zich nu ten volle hoe ongelooflijk belangrijk het is om lid te zijn van die interne markt, want ze zijn het niet meer. En ze merken het op allerlei manieren. Bovendien hebben zij die Brexit-beslissing genomen in een tijd dat je misschien nog net kon denken dat je via de open wereldhandel heel veel compensatie kon vinden. Maar je ziet dat het VK, als het naar China gaat, als het naar India gaat, als het naar de VS gaat, waar ze allemaal in het kader van zogenaamde Global Britain prachtige akkoorden mee willen afsluiten, dat al die landen zeggen: je bent een relatief kleine economie in de wereld, kom maar hier en dan kun je tekenen bij het kruisje. Maar er zijn geen onderhandelingen. Dus het Verenigd Koninkrijk ziet hoeveel minder soevereiniteit het heeft als het zonder de EU in de wereld moet onderhandelen. Als we het over Europa hebben, is het natuurlijk ook iets anders aan de hand. Als je naar alle verkiezingen kijkt, en de peilingen ook, dan kun je wel vaststellen dat er een rechtse wind waait door heel Europa. Klassiek van oudsher is rechts, die is wat minder pro-Europa. Hè? Alleen als het moet. En laten we ons concentreren alleen op de handel. En voor de rest niet te veel. Ziet u dat als een gevaar? Nou, ik weet niet of het een rechts-links tegenstelling is. Ik denk dat als je een objectieve analyse maakt van wat er in de wereld aan de hand is, dat je maar tot één conclusie kunt komen, en dat is dat je Europa nodig hebt. En ik denk dat je die argumenten op een rij moet hebben en die constant moet vertellen. Want uiteindelijk zul je zonder Europa vastkomen maar, te zitten. Maar het interessante is ook van die, je kan er wel ook toch wel de conclusie erbij zetten, migratie is ongeveer een van de belangrijkste onderleggers van deze ding. Het interessante is dat je tegelijkertijd naar Europa zitten kijken, we hadden hier Stefan de Vries deze week ook zitten, is demografisch gezien daalt overal de beroepsbevolking in Europa. En uitgerekend nou migratie, waar dus de meesten dan er minder van willen, is de hoofdreden om vooral voor veel mensen, en dus nu ook rechts, te stemmen. Ja, dat gaat natuurlijk een enorm spanningsveld opleveren. Want er zijn duizenden vacatures die vervuld moeten gaan worden. Ja, nou ja, we hebben het daarnet gehad over die kennismigratie. Dat is dus een heel belangrijke mogelijkheid om aan de ene kant, zeg maar, de illegale migratie in te perken en te zorgen dat je wel de mensen krijgt die je nodig hebt. Maar ja, dat migratie een onderwerp is, een vraagstuk is waar we de komende jaren mee geconfronteerd worden, dat is duidelijk. Nou ja, maar als je nu kijkt, nogmaals, de formerende partijen gaan na de kerstdagen gaan ze echt aan de slag, als het goed is. Ja. Als het over de grondwet en de rechtsstaat eens zal worden. Ja, als je de teksten een beetje tussendoor nu al leest, ja, daar bent u een specialist in. Dat is een minder pro-Europa sentiment dan we de afgelopen jaren onder Rutte gehoord hebben. Ik denk toch? Dat, maar laten we eerst even die conclusie. Die deelt u, neem ik aan? Nou, ik denk dat er zijn meer reserves. Ja, maar, okay. ik denk dat die reserves ook die vragen om antwoorden. Hè? En ik denk dat de analyse van de afgelopen jaren, kijk naar de wereld en kijk hoe moeilijk het is voor Europa en voor Nederland. En dat je dus een versterking van Europa-beleid nodig hebt op allerlei terreinen. Ik denk dat dat een conclusie is waar je niet aan ontkomt. Tegelijkertijd, en dat is waar onder andere de migratiediscussie ook op stoelt, Europa is natuurlijk niet volmaakt. Er zijn dingen die aangepakt moeten worden, die veranderd moeten worden. Ja. Maar ik denk dus dat je naar een rationeel Europa-beleid toe moet. Je moet kijken wat is er nodig, wat moet je uitbouwen. Hoe kun je zorgen dat Europa zijn functie kan vervullen in de wereld voor ons allemaal. En tegelijkertijd moet je de dingen waar het niet goed loopt, ja, die moet je aanpakken. Zoals gezegd, juni volgend jaar verkiezingen in Europa. Wat denkt u dat het bovenliggende thema gaat worden van die verkiezingen? Nou, in elk geval voor ons zal dat bovenliggende thema zijn de concurrentiepositie, de concurrentiekracht. En ik denk ook dat als je dat goed neerzet, als je zorgt dat Europa zijn mannetje staat in de wereld, en als je ook steeds weer laat zien, en dat kun je laten zien, dat we als Nederland invloed hebben in de Europese besluitvorming. Wij bepalen mede hoe die wetgeving eruit ziet, op allerlei manieren. Ik denk dat je dan de waarde van Europa zichtbaar kunt maken en dat dat een constructieve benadering teweeg zal brengen. Over het algemeen levert het niet hele hoge opkomst, hè? De opkomst in de Europese verkiezingen is over het algemeen lager dan de nationale verkiezingen. Maar je ziet wel dat het Europese politieke debat steeds meer een rol speelt ook in het Nederlandse politieke debat. Hè. Er is een Europese politieke ruimte waar heel veel gediscussieerd wordt. En waar ook echt over wetgeving en over beleid keuzes gemaakt worden. Gaat Wopke Hoekstra, denkt u, nog een rondje mee? Ik heb er geen idee van. Hij schijnt die ambitie te hebben. Heeft u daar iets van gehoord? Nee, ik heb er niks van gehoord. Ik kan het me heel goed voorstellen, want het lijkt me razend leuk om op die functie te zitten. Maar wat er gaat gebeuren, heb ik geen idee van. Ik ga hartelijk danken mijn gast Wieland Kwaadvlieg. Hij is permanent vertegenwoordiger van de werkgeversvereniging VNO-NCW, maar ook MKB Nederland, standplaats Brussel. Dank voor uw aanwezigheid. Voor nu, dank voor het luisteren. Zometeen op deze zender, de Nieuwsbv met Natasja Gibbs. En ik zeg tegen u, heel graag, tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Waarom hebben we tijdens onze hele studie nog nooit gehoord over één vrouwelijke architect? Die moet er toch wel zijn. De afgelopen eeuw lijken er nauwelijks vrouwelijke architecten actief te zijn geweest. Men was toch van mening dat vrouwen geen gebouwen konden ontwerpen. Sandra Rottenberg gaat op zoek naar vrouwelijke architectes en hun bouwkundig werk. Die vrouwelijke architecten waren gewoon van mening dat de vormgeving van een huis niet praktisch was voor vrouwen. Vaak was het washok helemaal achterin en dat eigenlijk een vrouw onnodig veel routes moest afleggen. Deze week in Docs, Vrouwen die bouwen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Wil je 1 januari stoppen met roken? Dan wordt het tijd om te beginnen. Je kan je nu nog voorbereiden. Dat helpt je om succesvol te stoppen met roken. Weet jij al hoe je dit gaat doen? Maak een stopplan om je voor te bereiden op de moeilijke momenten. Schrijf bijvoorbeeld op waarom je wil stoppen. Dat kan je helpen. Ontdek hoe jij succesvol stopt met roken op puurrookvrij.nl. Ster. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.